Aș vrea să am mereu mirosul ei ce seamănă a col de portocale. Mă simt ca în povești, iar persoana sunt eu. Și nu contează dacă-i frig atunci când totu-i bine. Eu văd doar fulgii moi ce vin din cer mereu, un infinit de fluturi albi ce cad doar peste mine. La ce mă gândesc, mă simt ca în povești. La ce-mi stau și privesc, colindător primesc. Bradul e împodobit și Moș Crăciun a venit. Oriunde te-ai afla, Merry Christmas vei avea. Aș vrea să am mereu o seară de Crăciun. Mirosul ei ce seamănă a cos de portocale. Când merg la colindat, orașul-i colorat de milioare de lumini și ninge tot mai tare. Aș vrea să am mereu o seară de Crăciun. Mirosul ei ce seamănă a cos de portocale. Dacă ar fi să plec departe undeva, eu n-aș pleca de sărbători, acasă e cel mai bine. Acolo lumea mea, eu văd doar fulgimuri, un infinit de fluturi albi ce cad doar peste mine. La Crăciun mă gândesc, mă simt ca în povești. La ce-mi stau și privesc, colindător primesc. Bradul e împodobit și Moș Crăciun a venit. Oriunde te-ai afla, Merry Christmas vei avea. Aș vrea să am mereu o seară de Crăciun. Mirosul ei ce seamănă a coș de portocale. Că